مختلف شہروں میں سبز امامہ پہن کر بعض لوگ عملیات کرتے ہیں، تعویذات کے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، کیا یہ سب دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں؟ میں ابھی مذاق کر دوں گا کہ سبز امامہ کو دعوت اسلامی کی جاگیر تو نہیں، اس کو تو بہت سارے لوگ پہنتے ہیں، بالکل چیٹر پہنتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، میرے نام پر پیسے بٹور کے لے جاتے ہیں، بالکل مطلب آپ سب امامے والے میرے نام پر بعض اوقات پیسے بٹور کے لے جاتے ہیں کہ الیاس پر یہ مشکل آئی ہے، یہ بیچارہ سفید پوش ہے، یہ تو آپ کو بتانے سے رہا، یوں کہہ کر میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ جتا کر، کوئی تحریر دکھا کر، تحریر بھی نقلی کیا نہیں بنتا، نوٹیں چھپ جاتی ہے تو چٹھی بنانا بھی کیا، کوئی بھی مطلب یعنی کہ چیز بتا دی، میری چادر بتا دی، امامہ بتا دیا، یا ویسے گڑ لیا کچھ بھی، تو وہ آدمی کو پھنسا لیتے، یہ ہوتا ہے۔ تو چلو لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کر دوں کہ کوئی لاکھ قسمیں کھائے، میری وجہ سے ایک روپیہ بھی کسی کو مت دینا جب تک برائے راست مجھ سے پوچھ لے، میری چٹھی پر پیسے مت دینا، چٹھی تو نقلی ہو جاتی ہے، مجھے پوچھ لیں کہ کیا واقعی آپ نے پیسے منگوائے ہیں یا اس کی مدد آپ نے چاہا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، یہ میرے ڈائریکٹ پوچھ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو جائے، کہ اتنی بڑی تحریک ہے تو ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، دیکھو نا دو تین چار ایمرجنسیوں کے اعلان ہوئے، اتنی پبلک ہے نا، ایمرجنسیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عامل حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اب سبز امامے میں عافیت دیکھی ہے کہ سبز امامہ پہنیں گے تو یہ سبز اپنی طرف مائل ہوگا، اندھی عقیدت۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کا عامل اور عورتیں اکٹھی کرے اور پیسے بٹورے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعوت اسلامی والا عامل اگر پیسے لے تو مہربانی کر کے فوری طور پر آپ مرکزی مجلس شورا کو یا اپنی انتظامی کابینہ کو انفارم کریں، ہماری طرف سے کسی کو بھی تعویذات کے پیسے لینے کی اجازت نہیں، جبکہ وہ دعوت اسلامی والا ہے، صرف ہر امامے والا ہے، تو ہر امامے والا ہونا دعوت اسلامی والا ہونے کی دلیل نہیں، یہ تو بازار میں ملتا ہے پہن لیتے، ایسوں کو تو پہننا بھی نہیں چاہیے کہ ایک پاکیزہ تحریک کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اخلاص ہو تو ویسا کریں۔ اسی طرح عورتوں کو جمع جو کرتے ہیں اور بھوت اتارتے ہیں اور اٹھا پٹک ہوتی ہے اور بال کھول کے عورتیں اور سر ڈھونڈتی ہیں، یہ سب دعوت اسلامی میں نہیں ہے، یہ طریقے کہ مرد کے بعد عورتیں اس طرح اکٹھی ہیں، تو ایسے لوگ مطلب دعوت اسلامی والے تھے تو بھی آج سے نہیں ہیں، یوں ہی سمجھ لیں۔ ہماری مجلس سے تعویذات اور مکتوبات ہیں، وہ بھی اسلامی بھائیوں کو مختلف شہروں میں بٹھاتی ہے، ہمارے عامل بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ صرف میرے تعویذات اور اوراد و وظائف دیتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے کوئی تعویذ دینے کی اجازت نہیں ہوتی، کوئی تعویذ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، ہمارے جو بھی ترکیب کے ہیں وہ میری طرف سے تعویذات، اجازت میری نہیں ہوتی، اجازت مجلس کی ہوتی ہے اس کو، لیکن تعویذات وہ میری ترکیب کے ہوتے ہیں تو وہ دیتے ہیں، اور ایسوں سے کوئی پائی پیسہ بٹورنے یا عورتیں اکٹھی کرنے کی شکایات نہیں ہے، اگر ایسا کوئی کرے تو وہ اسی وقت معزول ہے، اس کا وہ ہماری طرف سے اجازت کینسل ہے، ٹھیک ہے نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب مدینہ۔